แม่โขงตอนที่7นับเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วที่เดฟชอนมาถึงเชียงของเมื่อต้นเดือนมิถุนายนการสร้างสะพานคืบหน้าไปตามแผนการที่วางไว้ชอนพอใจกับการทำงานของคณะของเขาและคนงานไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นคนงานทุกคนทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างขยันขันแข็งอย่างไรก็ดีหน่วยตชด.และตำรวจน้ำก็ยังคงลาดตระเวนเฝ้าอารักขาบริเวณก่อสร้างทางฝั่งไทยและกองกำลังรักษาความปลอดภัยของลาวก็อารักขาทางฝั่งลาวทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเชื่อว่าจะเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงต่อความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ถ้าสะพานถูกทำลายหรือการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยจะทำให้นักธุรกิจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวหนีไปหมดซึ่งจะเป็นความเสียหายสำหรับทั้งสองประเทศนอกจากนี้ที่ไม่ได้พูดกันออกมาก็คือไม่มีประเทศใดอยากจะเสียหน้าจากการที่ไม่สามารถรักษาสะพานเอาไว้ได้ขณะที่การก่อสร้างสะพานยังคงดำเนินต่อไปเชียงของก็กลับคืนสู่ความคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนักพัฒนาที่ดินนักธุรกิจกลับมาใหม่เรือหางยาวซึ่งเป็นการขนส่งคมนาคมหลักระหว่างเชียงของกับห้วยทรายก็ต้องข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงมากขึ้นวันแล้ววันเล่ามันต้องพานักธุรกิจข้าราชการคนงานและชาวนาทั้งไทยและลาวในจำนวนมากขึ้นมากขึ้นไปมาระหว่างเมืองนี้คิมเบเกอร์กลับไปที่เชียงใหม่เพื่อเยี่ยมมารดาและไปตามเรื่องการขออนุญาตการเข้าไปในลาวได้ไกลขึ้นเธอบอกเดฟว่าเธอจะกลับมาภายใน1สัปดาห์ดราโก้เองก็ยังไม่ประสบโชคในการพบร่องรอยหรือข้อมูลเกี่ยวข้องกับ MIA และก็ไม่สามารถตามพระวาสุกรีได้พบเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าการส่งโทรจิตไปถึงพระภิกษุนั้นเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นเขาได้ข่าวว่ามีคนเห็นพระวาสุกรีอยู่ที่เวียงแก่นจึงบอกเดฟให้ส่งสำราญไปเวียงแก่นแต่สำราญก็พลาดกับพระภิกษุซึ่งเพิ่งออกจากเวียงแก่นไปก่อนหน้านั้นไม่กี่วันฝนเดือนมิถุนายนได้ตกลงมาอย่างหนักตอน4ทุ่มเมื่อคืนก่อนซาลงตอน1นาฬิกาของวันใหม่และเพิ่งขาดเม็ดไปเมื่อตอนเช้าตรู่นี้เองฝนตกตอนกลางคืนจึงนับเป็นโชคดีของคนงานก่อสร้างเพราะทำให้คนงานสามารถทำงานได้เต็มวันฝนหยุดก่อนการก่อสร้างจะเริ่มอีกครั้งในเช้าวันถัดมาระหว่างฤดูฝนคนงานจะต้องแน่ใจว่าแรงที่ลงไปของพวกเขาจะไม่มาลายหายไปกับสายฝนและเครื่องมือเครื่องไม้จะไม่เสียหายจากน้ำฝนเมื่อจะเลิกงานของแต่ละวันคนงานจะต้องดูแลความเรียบร้อยว่างานที่ทำไปแล้วจะไม่เสียหายจากน้ำฝนและคลุมเครื่องมือด้วยผ้าใบกันฝนเช้าวันนั้นเดฟชอนยืนอยู่เพียงลำพังตรงระเบียงบ้านพักรับอากาศเย็นและสดชื่นหลังจากฝนหยุดตกเขามองเลยไปที่ตั้งค่ายของคนงานไปยังตอหม้อคอนกรีต6ตอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วบัดนี้มันถูกฝังไว้อย่างมั่นคงใต้พื้นน้ำจะทนทานต่อการซัดสาดของกระแสน้ำที่แข็งแรงใกล้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขงชอนมองเห็นประเทศลาวหมอกขาวหนายามเช้าลอยตัวอยู่เหนือป่าเขียวที่เสียดแทงขึ้นมาจากหมอกขาวป่าเขียวคือภูสูงมองดูไปเหมือนกับกำลังเดินเข้าสู่ดินแดนลี้ลับที่อยู่ห่างไกลและเขาก็สามารถเชื่อได้สนิทใจว่าในดินแดนนั้นเป็นที่อยู่ของชนเผ่าที่หายสาบสูญไปเช่นชนเผ่าภูริและสิ่งมีชีวิตเช่นพญานาคสำหรับเดฟกับคิมพญานาคไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแล้วมันมีอยู่จริงหรืออย่างน้อยก็มีพญานาคอยู่ตนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริงในเมื่อเดฟกับคิมได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองได้รู้สึกถึงการสัมผัสของมันทั้งคู่เก็บเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับตนไว้ด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและคงไม่มีใครเชื่อทั้งสองคนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยแม้แต่ดราโก้อย่างไรก็ดีเขาทั้งสองกำลังรอคอยบุคคลพิเศษคนหนึ่งคนที่ทั้งสองรู้สึกว่าสามารถเปิดเผยประสบการณ์ของตนให้ฟังได้และหวังว่าท่านจะอธิบายเหตุการณ์นั้นให้ได้ด้วยผู้นั้นก็คือพระวาสุกรีความคิดของชอนสะดุดลงจากเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในห้องนั่งเล่นเขาเดินเข้าไปในห้องและยกหูฟังขึ้นคิมนั่นเองฮัลโหลเดฟฉันเองค่ะฉันโทรมาจากกรุงเทพอ้าวคุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะแล้วเรื่องใบอนุญาตจากลาวล่ะไปถึงไหนแล้วนั่นแหละค่ะคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉันมาถึงกรุงเทพเนี่ย ฉันมาถึงเมื่อคืนที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้จะไปพบเลขาธิการของซีเมโอเพื่อขอให้เขาช่วยติดต่อกับสถานทูตลาวที่นี่แล้วก็ติดต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเวียงจันทน์ฉันเองต้องการจะเข้าไปในลาวก่อนที่ลมฝนมรสุมจะแรงเต็มที่คุณกำลังทำอะไรอยู่คะคิดถึงคุณนะสิหวานจังเลยนะคะเดฟก่อนที่คุณโทรมานี่เองผมกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านมองข้ามไปในลาวกำลังคิดถึงชนเผ่าที่หายสาบสูญไปของคุณแล้วก็เพื่อนใหม่ของเราพญานาคนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าคุณควรจะรีบขอใบอนุญาตแล้วก็เข้าไปในฝั่งลาวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็สะดวกสบายที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาชนเผ่าที่คุณบอกว่าหายสาบสูญไปในลำน้ำโขงแล้วนี่คุณพูดเรื่องอะไรอยู่คะเดฟคุณนิดช่างเต็มไปด้วยเรื่องแปลกๆนะคะหรือว่าคุณฝันถึงอะไรอีกล่ะคะคิมถามพร้อมกับหัวเราะเบาๆไม่ใช่ความฝันนะคิมมันเป็นเรื่องจริงเรือยอชไงล่ะอะไรนะคะฉันฟังผิดหรือเปล่าคุณพูดว่าเรือยอชงั้นเหรอคะเรือยอชในแม่น้ำโขงคุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลยเดฟผมไม่ได้ล้อคุณเล่นนะคิม2วันก่อนมีคนคนนึงมาหาผมจากบริษัทที่ชื่อว่าแม่โขงครูชพวกเขามีธุรกิจเรือยอชต์ให้เช่าที่ภูเก็ตและพวกเขาก็มีโครงการว่าจะมาทำเรือนำเที่ยวให้เช่าอยู่ในแม่น้ำโขงนี่แหละโดยเอาของเชียงของมาเป็นฐานจากที่นี่เราก็จะสามารถเช่าเรือยอชต์ไปหลวงพระบางหรือว่าเชียงแสนหรือแม้แต่จีนได้คุณรู้จักบริษัทให้เช่าเรือนี้ได้ยังไงอะคะพวกเขามาขอให้เราช่วยเอาเรือยอชต์ของพวกเขาลงจากรถพ่วงแล้วก็เอาลงน้ำพวกเขาจะขอใช้รถยกแล้วก็ทางลงของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสำหรับเราและมันก็เรียบร้อยไปแล้วทีนี้พวกเขาอยากจะแสดงความขอบคุณผู้จัดการของเขาก็เลยอนุญาตให้ผมใช้เรือยอชต์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการในกรณีที่วันนั้นไม่มีคนเช่าเรือไปนะผมจ่ายแค่ค่าน้ำมันเท่านั้นเองฟังดูดีมากเลยค่ะเดฟมันใหญ่แค่ไหนคะเจ้าเรือยอชต์เนี่ยยาวสัก12เมตร60เซนนะเป็นเรือ Grand Banks ที่ต่อในสิงคโปร์ออกแบบตกแต่งแบบอเมริกันซึ่งเป็นแบบที่กำลังนิยมในสหรัฐมีห้องเคบิน2ห้องห้องครัว1ห้องนั่งเล่น1ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องมีอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเดินทะเลมันจะเป็นสวรรค์ที่ลอยล่องอยู่ในแม่น้ำโขงเลยคิมคุณเพียงแต่ขอใบอนุญาตมาให้ได้เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการในเรื่องของการล่องแม่น้ำโขงไปให้ถึงหลวงพระบางเองผมว่าจะลางานสัก2-3 วันไปกับคุณด้วยก็ดีสิคะเดฟฉันจะจัดการเรื่องใบอนุญาตวันนี้ค่ะว่าแต่ว่าเรือยอชต์ลำนี้มีชื่อไหมคะส่วนใหญ่จะมีชื่อนะเธอชื่อว่าธิดานาคานะก็แปลว่าลูกสาวของพญานาคนะสิช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้เดฟฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะแต่ฉันจะกลับมาพบคุณในอีกไม่กี่วันนี้คิดถึงคุณนะคะสวัสดีค่ะผมก็คิดถึงคุณเช่นกันคิมสวัสดีรถตู้มินิบัสที่ชื่อว่าเอเชียวิชั่นอยู่ด้านข้างจอดลงตรงหน้าสำนักงานของสนามลามอนคอนสตรัคชั่นสุชาติก้าวลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในสำนักงานในขณะที่คนขับรถเอารถไปจอดตรงที่ว่างบริเวณที่จอดรถสุชาติเข้าไปในห้องทำงานของดราโก้และนั่งลงบนเก้าอี้หน้าเจ้านายของเขาอ่ะสุชาติเป็นไงบ้างล่ะคุณผมหวังว่าคุณคงจะมีข่าวดีมาบ้างนะอะไรอะไรมันเงียบมากเงียบซะจนผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เอาซะเลยถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้อยู่ต่อไปผมอาจจะบวชเป็นพระธุดงค์ไปท่องเที่ยวในป่าซะแล้วนะยังดูจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าอีกดราโก้กล่าวด้วยรอยยิ้มแม้จะพูดอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดีมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันแหละแต่ผมต้องขอคำสั่งในการดำเนินการต่อสุชาติกล่าวดราโก้สังเกตได้ถึงความตื่นเต้นในน้ำเสียงของเขาเรามาอยู่ที่นี่ได้3อาทิตย์แล้วธุรกิจก็เป็นไปด้วยดีแต่ไม่มีร่องรอยของ MIA เลยจนกระทั่งเช้าวันนี้เมื่อผมกำลังวัดสายตาให้กับคนลาวคนหนึ่งที่ข้ามมาจากห้วยทรายก็ให้เขาอ่านตัวอักษรตัวเลขแล้วก็ภาพถ่ายของ MIA ด้วยตามเคยนั่นแหละแต่คนคนนี้มีอาการผิดปกตินะเมื่อเห็นรูปของ MIA คนหนึ่งเขาเอาแต่จ้องมองดูแล้วก็หันหน้าหนีผมเห็นปฏิกิริยาของเขาก็เลยถามเขาแบบปกติเรื่อยๆว่ารู้จักหรือว่าเคยเห็นคนในภาพนี้หรือเปล่าเขาได้สติเขาบอกว่าดูเรือบินที่อยู่ในภาพนั้นด้วยแล้วภาพนั้นเป็นภาพของใครล่ะแมนนิกเขากำลังยืนอยู่หน้าเครื่องบิน F-105D Thunder Shift ของเขาที่ฐานทัพอุดรดราโก้ยืดตัวตรงขึ้น คุณไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นจอนี่ผมว่าเราเจอแจ็คพอตเข้าแล้วล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะดราโก้ถามเขาจ้องมองหน้าสุชาติราวกับจะอ่านใจคนขายแว่นตาให้ออกผมยังไม่ได้บีบบังคับเขาเพราะเขาจะต้องกลับมาอีกใน2วันนี้เพื่อมาเอาแว่นที่สั่งตัดไว้เราโชคดีที่เรามีเลนที่เขาต้องการอยู่ก็เลยไม่ต้องสั่งมาจากกรุงเทพเราก็ต้องวางแผนว่าจะเข้าหาเขายังไงเมื่อเขามาอีกทีนึงนับว่าเป็นโชคที่ดีไปว่าไปแล้วก็เป็นโชคดีที่สุดที่เราได้มานะแล้วดีนล่ะเป็นไงบ้างมีข่าวคราวอะไรของเขาไหมผมไม่ได้ให้เขาดูรูปของดีนเพราะว่าผมมักจะสลับกันระหว่างภาพของแมนนิกกับดีนเมื่อเขากลับมาอีกทีเดี๋ยวผมจะให้เขาดูภาพของดีนและก็ภาพคนอื่นเองเราจะต้องดำเนินการกับกรณีนี้อย่างระมัดระวังที่สุดนะดราโก้กล่าวผมไม่อยากทำให้คนคนนี้ตกใจแล้วก็หนีไปเราอาจจะไม่ได้พบเขาอีกเลยก็ได้เราเข้าใกล้เป้าหมายทุกทีแล้วตั้งแต่พบท่อนไม้ไผ่พร้อมกับสารจากมันนี่ก็มีข่าวดีจากคุณอีกจากที่คุณบอกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้ไม่ยอมบอกเราว่าเขารู้จักแมนนิกคุณจำได้ไหมมีคนหนึ่งที่เคยอ้างว่าเคยเห็น MIA แต่พวกเขาต้องการเงินก่อนที่จะให้ข้อมูลหรือพาเราไปพบกับคนที่หายไปจำได้แน่นอนจอห์นนี่แล้วเราก็ถูกหลอกมาหลายครั้งเลยด้วยใช่เราจ่ายไปมากเลยล่ะแต่ก็ยังไม่พบ MIA แม้แต่คนเดียวแต่ว่าลูกค้าของคุณคนนี้เขาต่างจากคนอื่นถ้าเขาเคยเห็นแมนนิกจริงเขาก็น่าจะบอกเรานะแล้วถ้าเราพบแมนนิกยังมีชีวิตอยู่เขาก็ควรจะได้รางวัลงามแต่เขาปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นแมนนิกแปลกมากนะสุชาติทีนี้เราลองคาดการดูนะว่าเมื่อเขากลับมาอีกแล้วเราจะถามเขาตรงๆแต่เขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีมากที่จะไม่บอกเราและเขาก็จะอาจหนีหายไปเลยผมไม่อยากจะใช้กำลังควบคุมตัวเขามาทำการสอบสวนตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงล่ะจอห์นนี่ผมก็ไม่อยากจะล้มเลิกด้วยสิเพราะว่าผมอยู่กับเขาแล้วก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาของเขาอย่างใกล้ชิดมันเป็นงานของผมจอห์นนี่ผมเชื่อว่าชายคนนั้นรู้จักแมนนิกส์ผมไม่เคยสงสัยในการวินิจฉัยของคุณสุชาติคุณทำงานกับผมมา5ปีแล้วและผมก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนประเภทเด็กเลี้ยงแกะผมเพียงแต่กำลังคิดว่าจะดำเนินการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีดราโก้หยุดคิดอยู่ครู่ใหญ่จึงกล่าวต่อไปว่าเราลองทำแบบนี้ดูไหมเราต้องให้นาคาสองมาช่วยด้วยเมื่อเป้ามาถึงคุณก็ทักทายเขาแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับนาคาสองถ่ายรูปเขาเอาไว้เราต้องการภาพถ่ายของเขาไว้เผื่อว่าเขาหนีไปจะได้หาทางตามหาเขาได้แล้วคุณก็ให้เขาลองแว่นใหม่ให้เขาอ่านตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็ภาพถ่ายอะไรพวกนี้อีกแต่ว่าคราวนี้ให้ดูแค่สองรูปนะคือรูปของแมนนิกกับดีนพยายามสนทนาเกี่ยวกับภาพทั้งสองนั้นคุณบอกว่าเขาตอบว่าเขาดูเครื่องบินที่อยู่หลังแมนนิกคุณก็เล่าให้เขาฟังเรื่องของเครื่องบินแล้วก็นักบินแล้วค่อยๆแคบลงมาที่นักบิน2คนนี้คือแมนนิกกับดีนผมเชื่อนะว่าคุณจะจัดการได้โดยไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับสำหรับความไว้วางใจจอห์นนี่แต่แล้วผมจะทำยังไงล่ะถ้าหากว่าเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยแค่เงียบเฉยอย่างเดียวเอาแว่นตาของเขาแล้วก็จากไปเป็นคำถามที่ดีสุชาติในกรณีนี้เราจะต้องจัดส่งคนออกไปติดตามโดยตามตัวเขากลับมาในลาวเราใช้นาคาสองไม่ได้ลาวยังไม่ยอมรับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันอย่างไว้กับฟอรัมเข้าไปในภาคเหนือของลาวถ้าพวกเขายอมให้เราเข้าไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อมีอะไรบังหน้าให้ยุ่งยากแบบนี้หรอกเราจะต้องใช้คนท้องถิ่นที่มีเหตุผลบังหน้าดีพอที่จะเข้าไปในลาวได้เพราะว่าเราไม่รู้เป้าหมายว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้วยทรายอาจจะมาจากหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปข้างในเราต้องคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆนะนาจอห์นนี่คนในคณะของผมคนหนึ่งนะกับตัวของผมเองเข้าไปในลาวได้โดยอาศัยการขายแว่นตานี่แหละบังหน้าผมก็เพียงแต่ถามเป้าของเราว่าเขาอยู่ที่ไหนพาเราไปเที่ยวบ้านได้หรือเปล่าเพื่อว่าเราจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นผมเสนอค่าคอมมิชชั่นให้เขาสำหรับแว่นตาทุกคู่ที่ขายได้มันไม่ยากเลยนะเซลส์แมนอาชีพทุกคนเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นความคิดนี้ดีสุชาติแต่คุณจะไปขอใบอนุญาตเข้าไปในลาวได้ยังไงล่ะมันง่ายมากจอห์นนี่ผมก็เพียงจ่ายเงินซื้อมันมาที่ผมต้องใช้ก็แค่ใบผ่านแดนซึ่งก็ไม่แพงนักสุชาติตอบเห็นความกังวลในหน้าของดราโก้เขาก็เลยพูดต่อว่าเอานะจอห์นนี่ไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่ได้สืบราชการลับของชาติก็ไม่ได้ปฏิบัติกิจการทางทหารด้วย เราก็แค่ขายแว่นตาแล้วก็คอยหาข้อมูลเกี่ยวกับ MIA เท่านั้นเองเอาล่ะสุชาติผมโอเคนะเราจะให้คุณทดลองแผนของคุณคุณกลับไปแล้วก็เตรียมตัวไปขายของในลาวได้แต่ยังไงก็คงต้องเตรียมไว้ว่าหากเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของคุณเราก็คงจะต้องหาคนตามเขาเข้าไปในลาวอยู่ดีเราอาจจะให้สุมิตรเตรียมตัวเอาไว้สุชาติหมายถึงสมาชิกอีกคนหนึ่งในคณะของนาคาหนึ่งอ้อผมเกือบลืมข่าวอีกชิ้นหนึ่งมัวแต่ตื่นเต้นเรื่องแมนนิกสุชาติกล่าวเขากำลังจะไปอยู่แล้วแต่แล้วก็หันกลับและกลับนั่งลงในเก้าอี้ตัวเดิมหรือไม่ก็แก่แล้วและก็ขี้ลืมสุชาติข่าวอะไรลึกดราโก้ถามพร้อมกับยิ้มอารมณ์เขาดียิ่งขึ้นหลังจากได้รับข่าวจากสุชาติผมได้ข่าวจากสำนักงานที่กรุงเทพข้อมูลที่คุณขอไปยังสถานทูตของเราที่นครเวียงจันทน์นั้นมาถึงแล้วนะคนที่คัดค้านการสร้างสะพานแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของอเมริกันเพื่อสร้างสะพานนั้นก็คือนายพลคงฤทธิ์ผู้บัญชาการกองทัพภาคเหนือของลาวคงฤทธิ์หมอนี่มันน่ากลัวและเอาเรื่องอย่างวายร้ายทีเดียวผมสงสัยเข้ามาตลอดเพราะเขาไม่เคยยอมญาติดีกับเราเลยเพื่อนในหน่วย DEA ของเราในเชียงรายบอกผมว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพประชาชนลาวบางคนให้การสนับสนุนขุนสางอยู่ทาง DEA ขึ้นบัญชีคงฤทธิ์ไว้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในบัญชีของผมสุชาติทำปากย่นมีสีหน้าแสดงถึงความกังวลถ้าเขาไม่ต้องการสะพานเราก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งลาวเพราะกำลังรักษาความปลอดภัยที่ตอนนี้รักษาสะพานอยู่ก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขามีทางใดหรือไม่ที่เราจะทำให้เขาถูกถอดออกจากตำแหน่งคงต้องลองพยายามดูล่ะสุชาติแต่โชคร้ายอยู่หน่อยคงฤทธิ์มีวิธีที่ได้ผลในการจัดการกับศัตรูของเขาก็คือถ้าคุณฆ่าพวกเขาไม่ได้ก็ซื้อซะหรือไม่ก็กลับกันวิธีแบบนี้รู้สึกว่าเขาจะใช้ได้ผลอยู่คงฤทธิ์รวมกับขุนสางกลายเป็นคู่ที่น่ากลัวแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูนะมีคนในรัฐบาลลาวที่กำลังรอโอกาสเหมาะๆที่จะหาทางปลดคงฤทธิ์และก็กำจัดขุนสางแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นได้เราทำได้สุชาติส่งข่าวไปที่สำนักงานของเราขอรายละเอียดเกี่ยวกับคงฤทธิ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับศัตรูของเขามาเน้นด้วยนะว่าละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าผมจะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะรู้ได้เกี่ยวกับคนที่ผมจะต้องรับมือด้วยเสมอมีอะไรอีกไหมที่ผมควรรู้และคุณลืมบอกผมไม่มีแล้วครับผมบอกไปหมดแล้วดีผมจะได้พบคุณอีกใน2วันข้างหน้าและหวังว่าจะมีข่าวดีที่สุดนะดราโก้จบการสนทนาสุชาติลุกขึ้นอีกครั้งและออกจากห้องไปขณะที่ดราโก้กำลังคุยกับสุชาติในเชียงของการพบปะกันของอีกคณะหนึ่งก็มีขึ้นที่กรุงเทพซึ่งห่างออกไปราว800กิโลเมตรที่โรงแรมอินทราประตูน้ำอันเป็นเขตธุรกิจที่พลุกพล่านเขตหนึ่งในกรุงเทพนายพลคงฤทธิ์กำลังออกจากห้องของเขาในโรงแรมคงฤทธิ์ชอบโรงแรมนี้เพราะเขาจะสามารถปะปนไปกับฝูงชนได้ง่ายๆโดยไม่เป็นที่สังเกตโรงแรมอินทราเองก็มีทางเข้าออกมากมายซึ่งไม่ว่าจะออกประตูไหนก็จะออกไปถึงถนนใหญ่ด้านหน้าโรงแรมได้ถึงสิ้นข้างล่างของโรงแรมยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่คงฤทธิ์ชอบไปเที่ยวกรุงเทพเพราะเขาจะมีโอกาสไปใช้ชีวิตส่วนตัวที่หรูหราฟุ่มเฟือยและสรรหาโลกียสุขได้ตามลำพังแต่ว่าคราวนี้เขาไปราชการเขาถูกสั่งให้ติดตามผู้บัญชาการกองทัพประชาชนลาวซึ่งไปประชุมนัดสำคัญกับทางการไทยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงขึ้นของพ่อค้ายาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการระเบิดสถานีตำรวจเชียงรายรัฐบาลไทยกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมติของชาวโลกให้กดดันรัฐบาลลาวร่วมมือปราบปรามการผลิตและขนยาเสพติดทั้งภาคเหนือของลาวในเมื่อบริเวณที่อ้างถึงนั้นอยู่ภายใต้การรับผิดชอบโดยตรงของกองทัพภาคเหนือนายพลคงฤทธิ์จึงต้องเข้าร่วมด้วยการประชุม2วันเสร็จสิ้นลงเมื่อคืนก่อนปล่อยให้ผู้แทนจากลาวเที่ยวชมเมืองอย่างอิสระก่อนจะกลับเวียงจันทน์ในวันรุ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนคนอื่นๆในคณะต่างก็มีกิจธุระของตัวเองคงฤทธิ์ก็มีการนัดหมายอีกนัดหนึ่งซึ่งสำคัญต่ออนาคตของพวกเขาพอๆกันกับการประชุมที่เป็นทางการซึ่งเขาเข้าร่วมด้วยใน2วันที่ผ่านมาคงฤทธิ์ก้าวเข้าไปในลิฟต์และกดปุ่มลงไปที่ชั้นลอยเขาไม่ต้องการออกไปโดยผ่านทางล็อบบี้ พราะเขาไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยของไทยติดตามเขาหรือไม่เขาไม่ต้องการถูกติดตามไปยังการนัดหมายลับนี้เขาออกจากลิฟต์ที่ชั้นลอยและเข้าไปที่เฉลียงซึ่งนำไปสู่ประตูข้างออกจากประตูนี้จะเป็นเขตศูนย์การค้าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อคงฤทธิ์ออกจากโรงแรมด้วยความระวังตัวเขาก็ถูกกลืนเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนไทยที่กำลังเดินดูและซื้อของอยู่ในศูนย์การค้าเขาเดินช้าๆคอยมองดูกระจกเงาตามร้านเพื่อดูว่ามีคนติดตามหรือไม่เมื่อพอใจที่ไม่ถูกติดตามคงฤทธิ์ก็เข้าลิฟต์ลงไปยังชั้นล่างเขาเดินออกจากศูนย์การค้ารามอินทราออกไปยังถนนราชปรารภโบกรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วก้าวขึ้นรถและบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับรถแท็กซี่จอดลงตรงหน้าทางเข้าโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพโรงแรมนั้นเป็นที่นิยมของชาวต่างจังหวัดที่มาทำธุระในเมืองหลวงคงฤทธิ์จ่ายค่ารถและลงจากรถแท็กซี่เขาเข้าไปที่ล็อบบี้และมุ่งไปยังห้องกาแฟตรงสุดปลายของห้องมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพังยกมือขึ้นเรียกความสนใจของคงฤทธิ์เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็ยืนขึ้นคงฤทธิ์ยิ้มอย่างโล่งอกเมื่อจำคนที่เขาไปพบได้ในฐานะที่อาวุโสน้อยกว่าเขาจึงยกมือไหว้ในพลลาวก่อนคงฤทธิ์รับไหว้และนั่งลงในเก้าอี้ตรงข้ามผู้ชงพี่ดีใจนะที่ได้พบกับแกอีก6เดือนแล้วตั้งแต่เราพบกันเมื่อครั้งก่อนคนที่คงฤทธิ์ไปพบนั้นคือพันเอกผู้ชงหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการกองทัพปลดปล่อยลาวฝ่ายขวานั่นเองผมดีใจพี่ที่พี่มากรุงเทพแล้วก็มีเวลามาเจอผมเองก็มีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่ด้วยผู้ชงกล่าวเขาพูดกับคงฤทธิ์ด้วยความรักและเคารพไม่ใช่เพียงเพราะว่าคงฤทธิ์เป็นนายพลและเป็นผู้อุปการะของเขาเท่านั้นหากยังเพราะว่าคงฤทธิ์เป็นพี่ชายต่างมารดาของเขาด้วยความจริงที่ว่าคงฤทธิ์กับผู้ชงเป็นพี่น้องต่างมารดานั้นเรียกว่าเป็นความลับสุดยอดมันเป็นความคิดของคงฤทธิ์เองที่ให้น้องชายต่างมารดาเข้าแทรกซึมอยู่ในแนวหน้าปลดปล่อยลาวฝ่ายขวามันคงต้องมีเรื่องสำคัญมากที่แกมาขอพบพี่ไหนว่ามาซิมีเรื่องอะไรในใจผู้ชงบอกเขาถึงเรื่องสมบัติกษัตริย์ลาวและถ้ำบนฝั่งโขงซึ่งเขาคิดว่าสมบัติอาจจะยังอยู่ที่นั่นและแผนการของแกเป็นยังไงคงฤทธิ์ถามผมจะหาคนไปสำรวจถ้ำดูนะพี่ส่วนพี่ก็ให้คนของพี่เนี่ยรออยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็พอถ้าเราพบสมบัติเราจะส่งสัญญาณให้ทางวิทยุพี่ก็ส่งคนของพี่มาเอาสมบัติไปแล้วก็กำจัดคนของผมซะให้หมดผมจะกลับอุดรมาคนเดียวด้วยมือเปล่าและผมจะบอกกับพวกแนวหน้าปลดปล่อยลาวฝ่ายขวาว่าเราเองถูกจู่โจมโดยกองทัพจากรัฐบาลลาวและผมรอดมาได้คนเดียวหลังจากนั้นผมก็จะหายไปจากประเทศไทยและไปปรากฏตัวอีกครั้งที่ฮ่องกงขณะที่พี่เองก็หาทางขนสมบัติไปที่ฮ่องกงเราก็จะมีสมบัติเงินทองมากมายซึ่งจะดีกว่าการค้ายาเสพติดเป็นไหนๆแผนการของแกฉลาดมากผู้ชงและแกจะลงมือเมื่อไหร่วะทันทีที่ผมกลับเชียงรายพี่ผมมีคนแล้วก็เครื่องมือพร้อมอยู่แล้วผมอยากจะทำให้เสร็จก่อนฝนจะตกหนักและแม่น้ำโขงจะท่วมถ้ำนั้นซะก่อนถ้าน้ำท่วมมันจะทำให้เราทำงานยากขึ้นนอกจากนี้ถ้าเราไม่พบอะไรในถ้ำเราก็ต้องลงไปสำรวจใต้น้ำถ้าเช่นนั้นผมก็ต้องทำในขณะที่ระดับน้ำต่ำกระแสน้ำไม่แรงถ้าเราไม่สามารถพบสมบัติก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมเราเองก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลยเดือนมีนาคมนู่นกว่าน้ำจะลดลงต่ำสุดถูกของแกว่ะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่ามีคนกำลังพยายามหาทางให้นายกรัฐมนตรีกับผู้บัญชาการกองทัพปลดพี่ออกพวกเขากำลังหาหลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อของพี่กับขุนสางถ้าพี่ถูกปลดนะแกก็จะทำงานยากขึ้นดังนั้นเองแกก็ควรจะหาสมบัตินั้นให้พบเร็วที่สุดผมจะทำให้ดีที่สุดพี่เพราะอนาคตของผมก็ขึ้นอยู่กับมันเหมือนกันเออพี่ต้องไปละโชคดีผู้ชงถ้าแกโชคดีแกจะพบสมบัติในไม่ช้าเดี๋ยวพี่ควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านนี้เองคงฤทธิ์ลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินออกไปผู้ชงลุกขึ้นเพื่อไปส่งพี่ชายต่างมารดาตรงที่จอดรถแท็กซี่ทั้งสองเดินไปได้ถึงกลางห้องบริกรคนหนึ่งเดินผ่านไปอย่างไม่รีบร้อนพร้อมถาดอาหารเกิดสะดุดและเสียหลักโดยสัญชาตญาณคงฤทธิ์กับผู้ชงเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างและผู้ชงก็ชนเข้ากับสตรีผู้หนึ่งที่กำลังลุกขึ้นจากโต๊ะของเธอขอโทษครับผู้ชงกล่าวขอโทษด้วยภาษาไทยอย่างอัตโนมัติแล้วเขาก็พบว่าสตรีผู้นั้นไม่ใช่คนไทยเธอดูเหมือนฝรั่งและเธออาจจะไม่เข้าใจที่เขาพูดต ต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อสตรีฝรั่งผู้นั้นพูดกับเขาด้วยภาษาไทยที่ไม่แปลงเลยว่าไม่เป็นไรค่ะผู้ชงยิ้มอึกอักกับหญิงสาวคนนั้นแล้วก็เดินตามคงฤทธิ์ออกจากห้องกาแฟสตรีสาวจ้องมองคงฤทธิ์พยายามนึกว่าเขาเป็นใครเธอเคยพบเขาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเธอรู้จักเขาเหรอเพื่อนสาวชาวไทยของเธอถามเมื่อเห็นเพื่อนจ้องมองคงฤทธิ์อยู่อย่างนั้นฉันรู้สึกคุ้นหน้านะแต่ก็นึกไม่ออกคิมเบเกอร์ตอบแซมไวท์นั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับของรถกระบะสีน้ำตาลห่างจากรถขายแว่นตาของเอเชียวิชั่นราว60เมตรบนที่นั่งข้างคนขับมีกล้อง SLR หรือกล้องเลนส์สะท้อนเดี่ยวประกอบด้วยเลนส์ซูม300มิลลิเมตรตั้งอยู่นาคา2นั่งรอเป้าของตนมาตั้งแต่เวลา7นาฬิกาแล้วแซมไวท์กับคิกฟอรัมผลัดกันคนละชั่วโมงโดยคนนึงเป็นตากล้องอีกคนนึงเป็นคนให้สัญญาณตรงท่าน้ำสุชาติได้บอกรูปพรรณสันฐานของเป้าให้แล้วตั้งแต่เช้ามีเรือหางยาวหลายลำขนผู้โดยสารข้ามมาจากห้วยทรายจนขณะนี้ก็11นาฬิกาแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่พบคนที่กำลังรอนั้นขึ้นมาจากเรือลำใดเลยห่างจากรถกระบะไปประมาณ20เมตรจอห์นนี่ดราโก้นั่งอยู่ในรถสเตชันแวกอนของลามอนคอนสตรักชั่นกับสุมิธสมาชิกอีกคนนึงของนาคา1สุมิธเป็นอดีต10เอกแห่งศูนย์สงครามพิเศษไทยมีประสบการณ์การทำงานสนามมาหลายปีภายใต้การบังคับบัญชาของดราโก้เขาสามารถพูดภาษาลาวได้ดีสุมิธเป็นคนที่จะต้องติดตามเป้าเข้าไปในลาวหากว่าสถานการณ์เรียกร้องจนใกล้เที่ยงดิกฟอรัมนั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์ใต้ร่มเงาของต้นสนต้นหนึ่งเพื่อหลบแดดยามใกล้เที่ยงนั้นลุกขึ้นยืนในทันใดใช้มือทั้งสองข้างถูกางเกงยีนสีซีดของเขาตรงสะโพกหลายครั้งนั่นคือสัญญาณที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่าเป้าของพวกเขาได้มาแล้วไว้กดแตรรถดังถี่2ครั้งเป็นสัญญาณบอกสุชาติจากนั้นเขาหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาตรวจดูโฟกัสเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งอะไรต่ออะไรไว้ถูกต้องแล้วส่องไปยังอีกด้านหลังของรถขายแว่นตามันต้องมาแน่ลักษณะตรงกับที่สุชาติบอกเอาไว้และเขาก็ตรงไปที่นั่นด้วยดราโก้บอกสุมิธคนที่พวกเขากำลังรออยู่นั้นปรากฏตัวขึ้นบนตลิ่งของแม่น้ำโขงชายคนนั้นเหลียวมองอย่างระแวดระวังแล้วข้ามถนนเดินอย่างรวดเร็วตรงไปที่รถขายแว่นตาผอมและสูงกว่าคนลาวโดยทั่วไปอายุอานามประมาณ 35-36 ปีสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีเขียวเข้มปล่อยชายกางเกงสีดำนับเป็นการแต่งกายตามแบบฉบับของชาวลาวทั่วไปในชนบทสุมิธบอกดราโก้ว่าเขาโล่งใจที่เป้าไม่ได้เป็นชาวเขาเพราะจะยากกว่ามากหากต้องติดตามชาวเขาขึ้นไปตามภูเขาทางภาคเหนือของลาวชายคนนี้อาจจะมาจากหมู่บ้านในหุบเขาหรือว่าไหล่เขาเตี้ยๆที่อยู่ใกล้ถนนซึ่งจะไปให้ถึงได้โดยรถประจำทางเขาไม่ได้ถือกระเป๋าสำหรับค้างคืนมาด้วยซึ่งแสดงว่าเขาเดินทางมาที่ห้วยทรายข้ามมายังฝั่งเชียงของและจะกลับไปยังหมู่บ้านของเขาภายในวันเดียวชายชาวลาวเดินเข้าไปใกล้รถขายแว่นตาและทักทายสุชาติผู้ซึ่งดีใจอย่างจริงจังที่ได้พบเขาอีกสุชาติใช้เวลา 2-3 นาทีพูดคุยกับลูกค้าและจึงเปิดประตูรถตู้เขาต้องการให้ไว้มีเวลาเก็บภาพดีๆคำดีผมกำลังรอคอยคุณอยู่ทีเดียวแว่นตาคุณเสร็จแล้วลองใส่ดูซิว่าพอดีไหมก็ดีสิผมอยากจะมองอะไรได้ชัดๆคุณเห็นตัวอักษรพวกนี้ชัดเจนดีไหมล่ะชัดเจนเลยล่ะเพื่อนชัดเจนกว่าเมื่อก่อนเลยแล้วคราวนี้เป็นยังไงยังเห็นชัดอยู่ไหมชัดครับสุชาติเอาภาพถ่ายวางแทนตัวเลขแล้วเฝ้ามองปฏิกิริยาของคำดีอย่างใกล้ชิดภาพของกัปตันแมนนิกในชุดนักบินปรากฏบนจอความเงียบเกิดขึ้นคำดีไม่พูดอะไรเลยแต่สุชาติมองเห็นอย่างชัดเจนว่ามือขวาของเขาสั่นกระตุกขึ้นทันทีที่ภาพถ่ายปรากฏขึ้นคุณบอกเมื่อวันก่อนว่าคุณชอบภาพของเครื่องบินคุณเคยเห็นเครื่องบินจริงๆหรือเปล่าไม่เคยอ่ะชายคนที่คุณบอกว่าบนจอนั้นเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินลำนั้นเขาเป็นนักบินที่เก่งเลยนะแต่หายตัวไปเมื่อหลายปีมาแล้วคุณรู้ไหมว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีจะให้รางวัลอย่างงามสำหรับใครก็ตามที่บอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือพาไปพบเขาได้คุณเคยเห็นชายคนนี้ไหมความเงียบเกิดขึ้นอีกครู่หนึ่งก่อนที่ชายลาวจะตอบว่าไม่เคยเห็นนะและมือเขาก็กระตุกอีกครั้งสุชาติเอารูปแมนนิกออกและเอาภาพอื่นวางบนจอแทน คราวนี้ภาพของกัปตันดีนปรากฏขึ้นนี่เป็นนักบินอีกคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกันและก็หายตัวไปด้วยคุณเคยรู้จักใครที่คล้ายกับคนคนนี้ไหมเงียบไปอีกครู่ใหญ่แล้วจึงมีเสียงกระซิบว่าไม่แต่คราวนี้มือขวากำหมัดเข้าหากันคุณรู้ไหมใครก็ตามที่รู้ว่านักบินพวกนี้อยู่ที่ไหนจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีคุณไม่มีอะไรผิดเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีงามไม่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้นนะแต่ดีสำหรับนักบินครอบครัวและญาติมิตรของเขาอีกด้วยถ้าผมเป็นสมาชิกในครอบครัวนักบินคนใดคนหนึ่งผมเองคงจะขอบคุณที่คนช่วยพานักบินผู้นี้กลับบ้านไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของผมเลยทีเดียวสุชาติพยายามอย่างหนักที่จะเกลี้ยกล่อมคำดีซึ่งยังคงเงียบและสุชาติตัดสินใจว่าจะไม่กดดันชาวลาวมากไปกว่านี้การตอบสนองของเขายังไม่เป็นที่พึงพอใจเลยเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยหมู่บ้านที่คุณอยู่เลยห้วยทรายออกไปมีเยอะไหมเยอะผมเดาว่าคงจะไม่มีที่ชาวบ้านจะไปตรวจวัดสายตาหรือว่าตัดแว่นได้ไม่เช่นนั้นแล้วคุณคงไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่คุณเดาถูกแล้วและชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อแว่นตาด้วยเออนี่คุณรู้ไหมคำดีเราช่วยพวกเขาได้นะเราจะคิดไม่แพงและผมจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณจากแว่นที่คู่เราขายได้ทุกคู่เลยเราอาจจะเริ่มจากหมู่บ้านของคุณก่อนคำดีสายหน้าไม่หรอกครับผมไม่มีเวลาพอที่จะช่วยคุณผมต้องไปละคุณจะคิดเท่าไหร่สำหรับแว่นตาอันนี้คำดีไม่อยากจะคุยต่อซึ่งอันที่จริงดูเขากังวลใจที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สุชาติไม่เห็นประโยชน์ที่จะบีบคั้นเขาต่อหรือยึดเอาตัวเขาไว้อีกเขาบอกราคาแก่คำดีชาวลาวจ่ายค่าแว่นเป็นเงินบาทแล้วก็จากไปเมื่อคำดีลงจากรถสุชาติลงตามมาด้วยเปิดประตูตอนหลังของรถทิ้งไว้นั่นเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งบ่งบอกว่าเป้าไม่ยอมให้ความร่วมมือและสุมิตรจะต้องตามเขาเข้าไปในลาวคำดีออกเดินไปยังท่าน้ำประหนึ่งว่าจะข้ามกลับไปยังฝั่งลาวในขณะที่สุมิตรพร้อมที่จะลงจากรถสเตชันแวกอนเพื่อเตรียมตามเป้าหมายของเขาไปดราโก้ได้สั่งการเขาอีก 2-3 ประการสุมิตรระวังตัวให้ดีเอาแค่ได้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อตามหาแมนนิกกับดีนแล้วรีบกลับออกมานะถ้าคุณพบพวกเขาโดยบังเอิญก็อย่าได้ทำตัวเป็นวีรบุรุษโดยการพยายามเอาพวกเขาออกมาด้วยตัวเองอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่เอาตัวพวกเขาไว้ตลอดหลายปีมาเนี่ยย่อมต้องมีความสำคัญและก็มีอำนาจมากและอาจจะเป็นอันตรายด้วยดังนั้นเพียงแค่เอาตัวคุณเองกลับออกมาในสภาพเดิมก็พอเอาล่ะโชคดีสุมิตรพยักหน้ายิ้มเขาจับมือดราโก้หยิบกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กขึ้นมาแล้วลงจากรถไปคำดีหยุดตรงแผงขายหนังสือพิมพ์มองดูนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่วางเรียงรายอยู่สุมิตรเดินผ่านคำดีไปโดยไม่มองเขาเขาเดินตรงไปที่ท่าน้ำด้วยรู้ว่าชาวลาวผู้นั้นเพียงแต่แซงทำเป็นอ่านนิตยสารแต่แท้จริงแล้วกำลังตรวจดูว่ามีคนตามเขาไปหรือไม่เรือหางยาวลำหนึ่งกำลังจะออกจากท่าซึ่งมีผู้โดยสาร4คนจะไปยังห้วยทรายสุมิตรลงเรือจ่ายค่าโดยสารให้กับเด็กเก็บค่าโดยสารแล้วนั่งลงบนกระดานไม้ที่ทำเป็นที่นั่งในขณะที่เรือค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ลำน้ำโขงสุมิตรเห็นคำดีเดินลงมาตามขั้นบันไดที่สูงชันของตลิ่งมายังท่าน้ำเรือใช้เวลา10นาทีข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งโดยผู้โดยสารขึ้นจากเรือที่ถนนคอนกรีตซึ่งลาดลงไปถึงแม่น้ำสุมิตรขึ้นจากเรือและเดินเรื่อยๆไปตามทางถนนคอนกรีตไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของลาวเขาเดินเข้าไปแสดงหนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงจุดประสงค์ของเขาในการเข้ามาสุมิตรเอาใบปลิวของร้านแว่นตาเอเชียวิชั่นที่เขียนด้วยภาษาลาวให้ดูสุมิตรอธิบายว่าเขาข้ามมาแจกใบปลิวในหมู่บ้านใกล้ๆและเขาจะขยายธุรกิจขายแว่นเคลื่อนที่ของเขาสุมิตรหยิบแว่นตากันแดดเรย์แบน1อันออกจากกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเพียงแต่ยิ้มและประทับตราลงบนหนังสือเดินทางพร้อมกับออกใบผ่านแดนเป็นเวลา7วันให้เขาหลังจากที่ออกจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสุมิตรก็เดินขึ้นไปตามถนนสายหลักและเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวที่มุมหนึ่งของ4แยกเขานั่งลงตรงบริเวณใกล้หน้าต่างบานใหญ่สั่งเครื่องดื่มและนั่งรอการปรากฏตัวของเป้าของเขาเขาดื่มน้ำหมดไปครึ่งขวดเมื่อเห็นคำดีขึ้นจากเรือหางยาวและเริ่มเดินขึ้นมาตามทางเดินมายัง4แยกถนนฝั่งตรงข้ามกับร้านเป็นที่จอดรถประจำทางขณะนั้นมีรถจอดอยู่เพียงคันเดียวและกำลังจะออกคล้ายกับมีลางสังหรณ์สุมิตรเดินข้ามถนนไปและถามคนขับรถว่าจะไปไหน และเมื่อได้ยินว่ารถจะขึ้นเหนือไปยังเมืองสิงห์สุมิตก็จ่ายค่าโดยสารและขึ้นไปบนรถเดินไปนั่งตรงที่ว่างแถวสุดท้ายใกล้หน้าต่างเมื่อรถเริ่มเคลื่อนสุมิตตื่นตระหนกที่คำดีไม่ได้ขึ้นรถและรถก็หยุดกึกลงใจของสุมิตโลดขึ้นเมื่อเห็นคำดีเดินมาทางประตูหน้าชาวลาวนั่งลงในที่นั่งข้างหน้าเขาสองแถวทันทีที่รถประจำทางออกจากตัวเมืองถนนลาดยางสายเก่าที่วิ่งผ่านตัวเมืองห้วยทรายก็กลายเป็นถนนดินขณะที่ล้อทั้ง6ของรถประจำทางกระดอนขึ้นกระดอนลงตามหลุมตามแอ่งบนก้อนหินและกรวดที่ระเกะระกะอยู่ตามถนนผู้โดยสารจะต้องจับพนักเก้าอี้ไว้ข้างหน้าให้ดีมิฉะนั้นอาจจะถูกเขย่าจนร่วงจากเก้าอี้ได้อย่างไรก็ดีทุกคนก็พากันขอบใจฝนเมื่อคืนก่อนที่ทำให้ถนนดินชื้นจึงไม่มีฝุ่นฟุ้งเข้ามาในรถซึ่งไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศผู้โดยสารต้องอาศัยหน้าต่างที่เปิดสำหรับสูดอากาศบริสุทธิ์และสายลมเย็นอีก10นาทีหลังออกจากห้วยทรายรถก็ผ่านถนนซึ่งกลายเป็นถนนหลักที่ตัดไปยังสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำโขงเมื่อรถเริ่มปีนขึ้นภูเขาก็สามารถมองเห็นสะพานที่เสร็จไปแล้วครึ่งนึงอยู่ไกลลงไปเบื้องล่างถนนเลี้ยวขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านป่าทึบสลับกับนาข้าวและหมู่บ้านเล็กๆ1ชั่วโมงผ่านไปหลังจากนั้นครู่หนึ่งรถก็ทิ้งป่าเข้าสู่ที่เปิดโล่งตรงกลางเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ทีเดียวมีบ้านเรือนเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนดินณจุดนี้รถประจำทางจอดลงครู่หนึ่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารคำดีลุกจากที่นั่งและลงรถสุมิตยังคงนั่งอยู่คอยดูว่าคำดีจะกลับมาทันทีที่รถจะออกหรือไม่จากหน้าต่างที่เปิดอยู่สุมิตมองเห็นคำดีข้ามถนนและเดินลงไปตามทางเดินสายเล็กๆซึ่งตัดผ่านไประหว่างบ้านเรือนใต้ถุนสูงเมื่อรถเริ่มจะออกวิ่งสุมิตซึ่งแน่ใจแล้วว่าคำดีลงรถไปจึงลุกขึ้นเดินไปที่คนขับขอให้คนขับจอดขอโทษที่เขาเปลี่ยนใจกระทันหันแล้วก็ลงรถสุมิตรีบเดินไปยังถนนดินเล็กๆที่เขาเห็นคำดีครั้งสุดท้ายมันเป็นถนนยาวตัดตรงไปผ่านบ้านไม้และนาข้าวไกลออกไปสุมิตเห็นคำดีกำลังเดินอยู่และดูเหมือนว่าจะมุ่งไปทางป่าสุมิตตัดสินใจตามคำดีไปเขาถามเด็กชายสองคนซึ่งเลี้ยงควายฝูงหนึ่งอยู่ว่าถนนสายนี้มันไปถึงไหนเด็กชายตอบว่าถนนจะไปถึงหมู่บ้านเล็กๆซึ่งจะใช้เวลาเดิน1ชั่วโมงและเลยไปอีกจะมีอีก2หมู่บ้านสุมิตขอบใจเด็กแล้วก็เดินต่อแต่แล้วก็คิดถึงอะไรได้อีกเขาจึงย้อนกลับไปถามเด็กอีกว่าเห็นผู้ชายตัวสูงๆใส่เสื้อสีเขียวเดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไหมเห็นรู้จักเขาไหมทั้งคู่สายศีรษะแต่เด็กชายคนเดิมกล่าวว่าเราไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขามาพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองสิงห์เมื่อหลายเดือนก่อนพักอยู่ในหมู่บ้านถัดไปเราได้ยินว่าพวกนี้เขาเป็นคนของขุนสางเป็นพวกคุ้มกันกองคาราวานขอบใจมากไอ้หนูสุมิตจบการสนทนาและเดินต่อเขาสังเกตเห็นรอยล้อรถยนต์บนถนนในเมื่อถนนเล็กเกินกว่ารถบรรทุกใหญ่จะวิ่งผ่านไปได้รถที่ผ่านได้จะต้องเป็นรถกระบะขนาดเล็กเท่านั้นสุมิตเดินไปตามถนนซึ่งทิ้งทุ่งนาไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วและเริ่มผ่านป่าและเนินเขาภาพชนบทนั้นให้ความปลอดโปร่งและสุมิตสามารถได้กลิ่นความสดเขียวของป่าเขตร้อนที่รายล้อมอยู่รอบตัวทันใดนั้นบรรยากาศที่เงียบสงบก็ถูกทำลายด้วยเสียงดังของรถยนต์ที่มาจากหมู่บ้านซึ่งสุมิตเพิ่งเดินผ่านมาในเมื่อสุมิตเป็นคนแปลกหน้าในประเทศที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเขาจึงต้องระวังตัวมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เขาได้ยินเด็กกล่าวถึงชื่อของขุนสางเขารู้ดีว่าขุนสางคือใครเนื่องจากทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือการค้ายาเสพติดจึงเป็นธรรมดาที่ขุนสางกับคนของเขาจะต้องสงสัยคนแปลกหน้าเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะหลบซ่อนเพราะเขาเดินไปถึงที่โล่งระหว่างพุ่มไม้เตี้ยๆสองข้างทางขณะที่เสียงรถดังใกล้เข้ามาเขาพบทางที่ถางเอาไว้ซึ่งตัดขึ้นไปตามไหลเนินเขาเล็กๆลูกหนึ่งเขารีบปีนขึ้นตามทางลาดนั้นอย่างรวดเร็วและหลบอยู่บนหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งทำให้มองเห็นถนนที่อยู่เบื้องล่างได้มันเป็นรถกระบะที่ทำในญี่ปุ่นตอนท้ายที่เปิดนั้นคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดหน้าต่างด้านข้างและด้านหลังนั้นติดฟิล์มทึบและปิดสนิททำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในรถได้เลยจากจุดที่เขาอยู่นั้นสุมิตบอกไม่ได้ว่ามีคนอยู่กี่คนในรถหรือว่าเป็นใครบ้างเขาบอกไม่ได้ชัดเจนด้วยซ้ำว่ารถคันนั้นสีอะไรเพราะรถทั้งคันเต็มไปด้วยฝุ่นและดินโคลนจับแน่นนั่นก็แสดงว่ามันผ่านการเดินทางที่ทุรกันดารและมาไกล หลังจากที่รถวิ่งผ่านไปสุมิตกลับลงไปที่ถนนแต่คราวนี้เขาต้องระวังตัวมากขึ้นเขาเดินชิดขอบถนนด้านหนึ่งพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปหาพุ่มไม้ข้างทางหรือหลังต้นไม้ใหญ่หากมีรถหรือคนปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดเขายังไปได้ไม่ไกลเมื่อเห็นที่โล่งอยู่ไม่ไกลออกไปเขามองเห็นหลังคาบ้านในหมู่แมกไม้เขาจึงรู้ว่าเข้ามาถึงหมู่บ้านที่เด็กสองคนนั้นบอกแล้วเมื่อเข้าไปใกล้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้าสุมิตออกจากถนนและซ่อนตัวเองตามพุ่มไม้หนาหรือหลังต้นไม้มองไปยังหมู่บ้านเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งพร้อมด้วยโกดังที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ติดกันเรือนทั้งสองนั้นอยู่ห่างจากบ้านเรือนอื่นๆในหมู่บ้านประตูโกดังยังคงเปิดอยู่และสุมิตก็สามารถมองเห็นรถกระบะคันที่เขาเห็นบนถนนนั้นจอดอยู่ข้างในแต่ไม่เห็นมีใครอยู่แถวนั้นสุมิตยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาควรจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเปิดเผยในฐานะคนขายแว่นตาหรือควรจะคอยดูอยู่ก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยในการเข้าไปในหมู่บ้านดีแม้ว่าเขาจะหลบซ่อนตัวเขาก็ยังคงสามารถสอดส่องมองหาแมนนิกกับดีนทันใดนั้นสุมิตก็ได้ยินเสียงกระทบกันของกิ่งไม้เขากำลังจะหันกลับไปดูเมื่อเขารู้สึกถึงปากกระบอกปืนเย็นเฉียบจ่ออยู่หลังคอเสียงห้าวและไม่เป็นมิตรพูดกับเขาจากด้านหลังอยู่นิ่งๆถ้าแกไม่อยากให้กระสุนปืนเข้าไปอยู่ในหัวของแกสุมิตทำตามที่เขาบอกคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนั้นออกคำสั่งเอามือไว้บนหัวแล้วก็เดินไปช้าๆที่โกดังนั่นสุมิตกับคนที่จับตัวเขาเดินไปยังโกดังซึ่งกว้างประมาณ15เมตรยาว30เมตรและว่างเปล่านอกจากรถกระบะคันที่เขาเห็นก่อนหน้านั้นโกดังนั้นดูเหมือนกับว่าสร้างขึ้นเพื่อเก็บอะไรบางอย่างที่มีค่าพื้นคอนกรีตหนานั้นยกสูงขึ้นกว่าพื้นดิน10นิ้วเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงนั้นก็สามารถจะรับน้ำหนักของเครื่องจักรหนักๆได้ดังนั้นโกดังนี้อาจจะเป็นโรงงานขนาดเล็กก็ได้สุมิตได้รับคำสั่งให้เดินเข้าไปข้างในเมื่อเดินผ่านรถเขาเห็นชาย2คนกำลังขนลังหลายลังที่ห่อด้วยพลาสติกลงมาจากด้านหลังรถและเก็บไว้ในห้องเก็บของที่อยู่ด้านในสุดของโกดังมีชาย3คนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของเรือนไม้สุมิตรู้จักคำดีเพียงคนเดียวอีก2คนและคนที่จับเข้ามานั้นแปลกหน้าสำหรับเขาคนนึงกำลังง่วนอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุขณะที่คำดีกับอีกคนนึงยืนอยู่ข้างๆพวกเขามองมาเมื่อเห็นสุมิตกับคนที่จับเขาเดินเข้าไปในห้องคนจับกุมสุมิตสั่งให้เขานั่งลงในเก้าอี้และบอกกับ3คนนั้นว่าเขาจับสุมิตมาตลอดเวลาคำดีจ้องมองสุมิตอย่างพยายามจะนึกว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนแกเป็นใครและมาทำอะไรที่นี่คนที่ยืนข้างคำดีถามผมเป็นคนขายของบนรถขายแว่นตาผมมาที่นี่เพื่อแจกใบปลิวให้กับชาวบ้านแถวนี้เรามีหน่วยนึงอยู่ที่เชียงของใบปลิวอยู่ในกระเป๋าผมครับสุมิตเล่าเรื่องของเขาและชี้ไปที่กระเป๋าชายคนนั้นพยักหน้าสุมิตเปิดกระเป๋าออกหยิบใบปลิวออกมา 2-3 ใบและยื่นให้เขาแกดูไม่เหมือนคนขายของแต่ดูเหมือนทหารหรือตำรวจมากกว่าแกทำงานให้กับปปส.ของไทยหรือว่า DEA ของสหรัฐใช่ไหมชายคนนั้นถามด้วยเสียงที่ไม่เป็นมิตรไม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคนพวกนั้นผมแค่ขายแว่นตาเท่านั้นเองถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปกับผมก็ได้ข้ามไปที่เชียงของผมจะให้แว่นตาคุณอันนึงไม่คิดเงินด้วยสุมิตยึดแน่นกับการอำพรางตัวของเขาชายคนนั้นหันไปทางคำดีและถามว่าคำดีฉันเห็นแกใส่แว่นแกไปเชียงของวันนี้ได้ไปเอาแว่นจากร้านค้าเคลื่อนที่ของไอ้หมอนี่มาหรือเปล่าใช่แต่ฉันจำเขาไม่ได้นะคนขายอีกคนนึงเป็นคนจัดให้ที่เชียงของมีรถขายแว่นอยู่จริงเขาอาจจะพูดเรื่องจริงก็ได้คำดีแกนี่มันซื่อบริสุทธิ์จริงๆนะในธุรกิจของเรานี่ควรจะสงสัยไว้ก่อนเจ้าหมอนี่คงจะตามแกมาจากเชียงของนั่นแหละแล้วก็แกปล่อยให้มันเข้ามาถึงถิ่นของเราแบบเนี้ยมันถูกจับตอนที่มาทำลับๆล่อๆอยู่แถวๆโกดังของเราข้าแน่ใจว่าขุนสางต้องไม่ชอบแน่ๆไม่มีใครตามฉันมาฉันแน่ใจแต่ฉันจำได้นะว่าคนคนนี้เขานั่งอยู่ในรถก่อนแล้วตอนฉันขึ้นรถฉันแน่ใจนะว่าฉันขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นรถอีกเมื่อตอนรถออกดังนั้นเขาจะมาตามฉันไม่ได้มันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะที่เขาเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้หลังฉันคำดีพยายามหาทางให้ตัวเองพ้นจากสถานะที่ลำบากเอาละถึงยังไงฉันก็ต้องรายงานเรื่องนี้ให้ขุนสางรู้แล้วก็ถามว่าจะทำยังไงต่อไป ชายคนแรกกล่าวเขาบอกให้คนที่อยู่ที่เครื่องรับส่งวิทยุติดต่อกับขุนสาง 2-3 นาทีต่อมาเสียงห้าวของขุนสางก็ดังขึ้นจากลำโพงที่ติดอยู่กับวิทยุเกิดอะไรขึ้นลือลีสินค้าไปถึงไหนเรียบร้อยดีไหมหัวหน้ากลุ่มเห็นได้ชัดว่าชื่อลีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเจ้านายของเขาฟังเสียงเงียบไปครู่หนึ่งและขุนสางก็ดังขึ้นอีกครั้งฉันจะลงไปพรุ่งนี้ไปคุยกับคนคนนี้เองขังมันไว้อย่าให้หนีไปได้เป็นคำสั่งสั้นๆแต่ทุกคนในห้องรู้ดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมันแกได้ยินแล้วนะเอามันไปขังไว้ในห้องว่างในโกดังนั่นแล้วก็จัดยามเฝ้าไว้ตลอดเวลาด้วยล่ะสุมิตถูกผลักเข้าไปในห้องเก็บของเล็กๆห้องหนึ่งกระเป๋าของเขาถูกยึดเอาไปและตรวจค้นอย่างละเอียดโดยลีกับคนที่รับส่งวิทยุพวกเขาไม่พบอะไรที่เป็นภัยต่อสุมิตในนั้นมีใบปลิวแคตตาล็อกแบบแว่นตาทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาและหนังสือเดินทางของสุมิตสุมิตนั่งลงบนพื้นคอนกรีตมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังตัวพยายามหาทางหนีเพราะเขารู้กิตติศัพท์ของขุนสางดีและรู้ว่าโอกาสของเขาที่จะหนีรอดไปจากหมู่บ้านนี้มีน้อยเต็มทีเขาจะต้องหาทางออกจากห้องเก็บของและหมู่บ้านนี้ไปก่อนที่ขุนสางจะมาถึงและเนื่องจากมันสร้างขึ้นเพื่อเก็บของโดยเฉพาะจึงไม่มีหน้าต่างสักบานมีเพียงช่องลมเล็กๆระหว่างเพดานกับฝาผนังเท่านั้นซึ่งช่องนั้นก็เล็กมากแม้แต่เด็กก็ยังลอดไปได้ยากเขาคิดว่ารอให้ถึงตอนค่ำเมื่อยามเอาอาหารมาให้เขาจะพยายามจัดการกับยามด้วยกำลังสุมิตนึกจำนวนคนที่เขาเห็นซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6คนพวกเขาคงจะให้เพียงคนเดียวหรือ2คนนำอาหารมาให้เขาสุมิตมั่นใจว่าด้วยการฝึกฝนที่ผ่านมาและประสบการณ์ของเขาเขาน่าจะสามารถเอาชนะคน2คนได้และวิ่งหนีไปเขาไม่มีทางเลือกใดนอกจากลองดูเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไป